اللهم يا ربي كريم مالك الملك اختيار من دا دبا شاهي تؤتي الملك من تشاء وتضيع الملك ممن تشاء وتعز تعز تورك من هاشا تشاء شتي اواري وتذل من تشاء او تذل تورك شاتي شواري تاسم شيزت بسيشك بالنبوة والكتاب والتوحيد وتذل تولك او تزري لك بالكفر والشرك فكفر او فشرك سراب ذلت دي توي ذلت دي تنو چالیم تات کڑی واچو دل تا وردن نکو سلوی شل کدا ہوٹل زری لشو نا زری تاریخ پر جن زری ست توي ذلت خو بکفر او فشرك دي گنہ کبیرو کی ذلت او یو عالم د حق وینا کې دیونه سره شو گرفتار شه زری نه شو عزت من شو څه شه دې وای ذلت تعریف په جنه و تو ذل من تشاء بی یدک الخیر او فلاستا کے خیر دی دیت لدوی کی بی یدک الخیر او خاص فلاستا کے کل خیر نبی او خاص پلاس تاکی کل خیر نبی نظم و درر نا حوالے اسرین کے نظم و درر اس دل تسوال پیدا کی گی کہ پلاس تھا کہ خیر دیکھا نا اللہ فاق و خارق تا خیر ہم نے و خارق تا شر ہم دیکھا نا شر والے ذکر نا یا بچ نہیں اما جوابوں نے دیلے خود اخبر جوابوں لکھے خیر ڈیری او شر نسبتن کمی خیر ڈیری او شر نسبتن کمی اسے ستا سنا تا پوست کو با داو دا سار نسو گھنٹے دیر شوی سار ماندن پیندی منواری ترو سپوری مثال کنا ادو نا گھنٹے دیر شوی فدی که تا بان دا خیر ستا دونا سو تیر شوی دا شر پاک سنو تیر شوی دا خیر دیر تیر شوی او دا شر سی کمی ہو انسان نا شکر دی چا تا لس کالفت دو بانتا بنا شی دی بنا شکری شروع کی یہ صرف زیمون تیبا صرف اما تا برا زیر نور مومنان نشت رہے الکه غرش لاس کاله پس دا باندې پچی شر او ست در بیا کو پریت شروع کړو چې څوک دې مال سو کال نشو ګرځ دی وسې شو به عمر د سونه دی دی وی او یا کله په شپه ته کله خستانو کنه آی که تر خدای شکر سونه دا کړل دی ته اوس نه شکر ته نه ختی شپه ته کله هرو وای کنه آی که تاسو مرګ شپه ته کله آلی روان وی ډیوټي کوله ته خبر نه کړل زار خطا اوسې ډیوټي کوله نو دا خیر ډیر دی او شر سره کم دی دا یو جو موری کو یاد بیم دا خیر ذکر کو چه دا مطلوب و کل احدین دی و ذکر الخیر لأنه مطلوب و کل احدین دا مطلوب دا هر روکس تے ار روکس خیر بسے منڈی ہوئی بیدک الخیر خاص فلاستا کٹول خیر ندی انکا بشکت شی علا کل شیء قدیر فہر سبان دے قدرت درن کی اوے بشکا تولی جو اللیل فی النہاری توردن عباسش پیدنا پروس کی توردن عباسش پیدنا پروس کی توردن عباسش اخدہ پاکا جانو لکی رد علی الدہریہ رد علی الدہریہ دہریہ نوچ زمانہ رسے چلی زمانہ سے جی یہ تو اس کو چاہیے زمانہ ہم سے شیری کنا دیکھ رہا سیٹنگ چا کڑے زمانہ کی سے سر وفد ٹائم ور رکھ جی فد ٹائم زمانہ رکھنا دے ٹائم کو فروز دی دے ٹائم کو ہوا چلے گی دے ٹائم کو بند ورتی دے ٹائم کو بند ور سے کم نہ ہو اگ سلو یعنی یخنی وئی دے زمانہ کی سیٹنگ چا کڑے دم کے دس سوال دے تولج الليل في النهار تنباسش بدر فرسك وتولج النهار في الليل او تنباسش وز فشفك ودور زيري ها وولك الوز وقدي ندشبي اغيسة جي كنا اخير اغا اغا روز ترول نروز وقدي شو اسفاس شي لند شي ودر وز تيم چه دي ردابو فشفي ترول ورن نوزي تاس خيال ني شفي ترول ورن نوزي ورن نوزي ورن نوزي نشپا بغٹ شی اورز بس شی وڑا بشی او اغه ور پسی راځی کنه اغه تو وقف نه بل کی مون پر لپسی کلی رس پته شپاش په بس ورز دا ورنه باسل دین ورنه باسل دا غتری کړه چې د روز ټایم چا ته وڑی شپه دا او پس شی کی پجی مکی او په وڑی کې د شپې هغه ټایم روست نورواز وګدې شي او شپه سي شي ډېر خانه کې دا کوي 24 غنټې دي 24 غنټو نه سیوا کی کمی کی نه او اخ او شپه غټو ده ته نه باس شپې نه پرواز کوي راس واش پکې و تو خرج الحي او تر او باس ژوندې من المیت د مړنا تر او باس ژوندې د چانه د مړنا اگې مړنا دا چې په دې پرتی حرکت نه کی او ژوندې بچي تر او چر کې ژوندې دا او اگې مړنا دا مړه کې دې سکی ذات پیدا کی طرف شي او دې پر مطلب او دې پر مطلب دا رہے چې دا مسلمان دا پرمیشن د ژوند دی کافر پرمیشن نه وړي مسلمان می زیوته کافر پیدا شي کافر وی زیوته چې کونه پیدا شي او مسلمانی بیا و تخرج الحي من الميت و تخرج الميت من الحي او تر وباسه مړو د ژوند دی نام دے و تخرج الحي من الميت ندلك الفرخ من البيز الفرخ من البيز بچے دا اگینا نمبر دو الانسان من النطفه انسان دا نطفه نا اچین جی نے دچین جی کو لول مڑی درست بیا جون دیکھی الانسان تفسیر پکڑے دیو لورا تفسیر لے پکڑے درس لور کال غوان الانسان من النطفه نمبر 3 العالم من الجاهل عالم دے جاہل نہ پیدا کر تے عالم جو دے رہا جاہل تو مسل لمڑی دے نمبر 4 الموحد من المشرك الموحد من المشرك نمبر 5 النبات من الحبة دان دا بوٹی نہیں درا دانے نہ پیدا کر النبات من الحبة تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق يا رب كريم ترزق ورك من هاجات تشاء كشات اغري ديتلاد اولي اللهم اقض حاجاتنا يا رب كريم تفرك حاجت نزمنگا حاجت اعراب دجو مونس سرید نزکم او حاجاتنا حاجاتنا نشویل اللهم اقض حاجاتنا اے رب کریم تو پورا کی حاجت نزمنگا تیرا ذکر کے چاہتا چھ دی فحشی بغیر حساب بے حساب بغیر حساب ان کے مخبہ تفسیر کرو الحمد لله الحمد لله پرواز ورمه دلیکس کارده.